kaçırılan namaz her vakitte kılınabilir kaza olarak. Ama o şekilde kaçırmamaya çalışın. Yani sizler bayılmışsanız, sizler uyumuşsanız, sizler bu konuda çok dikkatli olmak gerekir. Namaz hiçbir şekilde kaçırılmaması gerekir. Hayat ölüm konusudur namaz. Diyoruz ki evet, kaçırdığınız zaman hemen dedik her vakitte, ne vakitinde olursa olsun kaza yapmaya çalışın. Süratli olarak ve acele edin.